Chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy, tańczy. Chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy, tańczy. Tańczą, tańczą, tańczą jego nogi. Tańczą, tańczą, tańczą jego nogi. Chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy, tańczy. Tańczą, tańczą, tańczą jego ręce. Tańczą, tańczą, tańczą jego ręce. Chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy, tańczy. Chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy, tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy jego głowa. Chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy, tańczy. Chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy, tańczy. Tańczą, tańczą, tańczą jego stopy. Tańczą, tańczą, tańczą jego stopy. Chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy, tańczy. Chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy, tańczy. Tańczą, tańczą, tańczą jego uszy. Chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy, tańczy. Chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy, tańczy. Tańczy, tańczy, tańczy jego ciało. Tańczy.